wal mujazzami ak kuñu nganal illa an yashtadda ndare bu dafa tar juzamuhu nganam nga wayadura demuy lor bu man ci ka nga xamne khalfahu nek na ci gannaawum fayunaha kon def nako soril anhum walis ñoom ko xamne dafa gaana waye gaana ga du walé batay man na jité waye nak su fekke day am xer gu naqari ngane ge walé nak mom dañu jëlélé jité mbolom waye dañ koy ber ci bërepp ndax bañ mu wal keneen bi ko bëggé dara bañ sax ñu forcé ko ber ko duko saña bañ waye joosu dana dagan hulul ma'mumi kawek ma'mum ma ala imamihi ci imanam walaw bi sathin ak donte ci terrasse la ma'mum mom famu julé gëna kawé fa iman di julé wañuul dara donte da nek ci terrasse sax iman nek ci suuf itam mu roy ci mom dara neku ci limay nak mu jublu ci ak reey fété gam fété kaw imanam bu ci jublu reey rek julli gi dal di yaqo wala ya joosu dagan li imam yi yel iman ba alhunu kawe ala ma'mumihi ci ma'mumam illa bi shay'in dara ci dara al yasir li ajneew ka shibri nik ab shabre wana hu fi ak lu melni mom te wa in qasada ndem djubluna al imam iman ba al ma'mum wala ma'mum ma bi anuhi ci kawem ga al kibra ak rey batarat kon yaq salatuhu jullem ga iman mom jite ga muy jite da xala nuru daraja kon duñ nangu famuy julle fete kaw fa mamam ya di julle lumay nak famuy julle lam fete kaw kat bari wut tuté la tolni ab sévré té sax jublu ci ak reey su baba kon du wañi dara wayé lamuy tut bu ci jublu ak reey rek ak julleem dal di yaqku ba ci mamam ñu waxon ni sax famu julle mën na fété kaw fa imanam di julle mom itam bu ci jublu ak reey rek julli ga dal di yaqku nga xam nga ni julli dañ ko santane ngir toroxul yalla wacce sa bop kon nak muy iman muy mamam ko ci xamne famu julle fété na kaw fa morom may julle tam julli ci reey rek julli ga dal di yaqku ta nga bañu faté ne mamum mom man na fete kaw lu bare bare donte da nek ci terrasse iman nek fi souf wa iman mom lu touté touti la man na fete kaw mamum ma ci sartu bit ning ko waxe legi mu bañ ca djiblu ak reey wa min shurutil ma'mumi bokuna ci sarti mamum ayyan wiya mu yene al iqtida' reey bi imamihi ci ilimanam ja yaw mi nga xam na nga bëgg keneen jité la ba ngay tambali sax julli nga yéné roy ci mom and ak mom li ci ëpp sax nit lu mu def ta and ak sagom da la ko yéné wayé da yo bëgg mu doon ci ba ngay tambalé niki yaw dong bo tambalé wona julli gannaaw ba keneen ñew di julli ci sa wét mo mën na jekk jekk and yow mom may dooro tambalé wayé yow nak nga tambale won nga ñu non rek and ak mom mu jité la du bax kon ba ngay tambali sax julli ci nga yéene royé ci iman ja xamni bo tambale ñu dong dal do mëna ñu non rek dal di and ak keneen ci julli mu jité la tay tam nak bo doone mamam am ku lay jité yar mom nang ko bayyi xel moy nga bayyi bu wax Allahu akbar muy tambali wi nga dor ko wax waye soko ñëkke wax mba nga wax ndoko mom rek sa jul yaqku patay nga bayyi bu wax assalamu alaykum nga dor ko wax waye boko ñëkke wax mba nga wax ndoko mom rek sa julli yaqku lu bokku tak yoy yar aramna nga jitu ko ca ñëk ko ko def waye lu tax julli ga yaqku sip nañu tam nga defandoko ak mom dañu bëgg nga bayyi ba mu def ba agal nga gaaw fekk ko ca lolu lañ sopp wala yushtarat defu sart fi haqqil imam ci aq iman an yanwi ya mu yene ak imamata jite ga ila fi arba'i masaila ndare ci yenti masala fi salatil jumu'ati ci julib jumaa wa salatil jam'i ak julib bolé wa salatil khawfi ak julib ragal wa salatil istikhlafi ak julib wutal wa sada yokuna ba'dhum len ci ñom fadral jamaahati am ngeenel mbolo hal khilafi and wote ga fi zalika ci lolé da wax né amna yent julli yo xamné ko koy jité warna yene jité ga manam na dawal ci xelam né yene ma jité ñi and ak man yent julli yo nak moy julli juma julli juma ko koy jité na yene jité ga ñoñé muy andal ak julli bolé moy lu melni ñi bolé timis ak gé dañu ko jangalé ci yent téré yi ñu bol timis ak gé dal leen di jullendo ka koy jité na yene jité mboloma ak julli ragal modi bu julli joté té julli ñi ragal né buñ massé ci julli yéfari song leen dal leen di gañ su boba da am nañi xaji mbolomi ñaari xaj ben xaj bi and iliman mu jité leen lenn julleem ñoña agale dem xaj bi ci dess ñewat mu jité leen nako déssé won ci julli ku défé ñom ñu fay leen rawon and nañ koy défé téré ar risala jangale won nako iliman ja nga xamni moy jité julli gogou nak na yene jité ga moy na bayyi xel ne mu ngi jité mbolo mom bi ci mujjul moy julli wutal moy iliman jëron jité da am gant dal di wutal keneen nga xamne koko mamum la ñëkko na nek soti ko iliman kon am nañu ne nak yow mi jité julli gu mën doon so ci bëgge am ngeenelu mbolo faaw nga yene jité ga waye bu fekke da wolo sama xel ci jité ga nga jité mbolo ma do am ngeenelu mbolo sa julli dana bax seen julli dana bax waye ci ko waxi ñooñu ne ko mi yene wo jité ga da wolo ci sama xel do am ngeenelu mbolo way yustahabu def na sop taqdimu sultani jital buru julit ba fil imamati ci jité ga tuma rabbul mansili top borom kër ga tumal musta'jiru top nak aji liye ja yuqaddamu def nako jital halal maliki ci aji mom ja tuma sa'ilu top aji ëppale ja fil fiqhi ci fiqh tuma sa'ilu top aji ëppale ja fil hadith ci hadith tuma sa'ilu top aji ëppale ja fil qira'ati ci jang tuma sa'ilu top aji ëppale ja kene ibadati ci jamu yalla tumal musinnu top aji mageja fil islam ci l'islam tuma dun nasabi top borom askan tuma jamilul khalqi top aji rafet bind tuma hasanul khuluqi top aji rafet jikko tuma hasanul libasi top aji rafet ko day da wax ne ña fa tassé bu féké kenn ku ci né matna iliman ñu né ku lim ku ci jité rek baxna waye sopp né nak ñu tégalé ko ni su féké né buru julit bi mbaka ko fu wotu ma nga fa té matna iliman mom lañ bëgg mu jité té keneen baña jité su féké né kër ga amna borom té da ca dëkk boole ci waye lu yewu ko kon sop nañ borom kër ga jité ndax moy gëna xam xibla ak yu demé nonu su féké ni kër ga amna borom wayé da ko muyé té ka ko muyé maga fa kon buñu tassé ñoom ñaar borom kër ga ka luyé lañ bëgg mu jité ndax ndega mo dëkk ci kër ga moy gëna xam xibla luna démé bu ñoom ñaar jallé nga tek ci këpplé fiqh manam ko gëna dégg fiqh sopp nañ mu jité ka nga xamné moko yees ci walu fiqh bu jallé ñu tecc ka ëppalé xam xamu hadith ndax am sax xam xamu hadith mo ëpp dara ja xam xamu fiqh waye borom xam xamu fiqh namuy mëna samonté tégalé sarti julli gi di ci borom hadith mom duko yitté wo lol nak motax li jital ka ëpplé fiqh do jaaté ka ëpplé hadith bu ko ko jallé ñu tek ci ku ëpplé alquran manam ko ëpplé ak mokal ak rafetu aw jangine ko xani mo daqa jang mo rafet gëna bari mokal nako ko jité bu jallé ñu tek ci ka ëpplé ak jaamu yalla bu jallé ñu tek ci ka ca mak ci yag ci l'islam duñ ko sét ci bari at rek ko xamné ay atam bari wut nona bu tassé ku bari at waye mom yu bari wuti at mo ñëk ci l'islam it jëk ci l'islam rek gën ga yag ci l'islam rek lañuy sét duñ sét bari at ya kess rek bu ko ko jallé ñu tek ci borom askan ku bok ci askan wu tedd mi niki ko bok ci quraysh bu tassé ku bokul ci quraysh na ka bok ci quraysh muy askan yonent bi jitu bu jallé ñu tek ci ke gëna rafet nako yalla bindé bu jallé ñu tek ci ke gëna rafet jikko bu jallé ñu tek ci ke gëna rafet ko day lu deppunte ak l'islam ko day li nga xamné moy ko day li yoon nak lañ gëna taamu moy mu set te bañu yara te bañu magat te jot bañu upp manam yam ca tojor ba bañ ko wessu te dara ci xeyatu wuruf ba khalis ba soy bañ ca laal mu baña xat bañu yaatu yam rek yam ca ko dayu na nonu ka ko amé moy jitu ka nga xamné yere yamu amé dafa magat wala mu manki wenn melo ci melo yu ñu wax wa man kana ku nek leho diko ñeel haqul aq fi taqdim ci jital ga fi imamati ci jité ga wa naqasa temu manki an darajatiha wa is darajay jité ga karab bidari niki borom kër ga in kana dem nek na habdan di ab jam aw imra'atan wala muy jigen aw ghayra halimin wala du aji xam matalan ci misal fa innahu nak mom yustahabu defna sop la hoñel ko ay yastani ba mu wutal man ko xamni ho mom aalamu mo gëna xam min fu ci mom wallahu yalla aalamu mo xam deug deug ne buñu ne nangam day mo gëna yeyo jité waye nak amna lu ko té mëna jité kon mom na sét keneen ku doy mu ne ko jitel xamni mom mu amone sañu jité am lu ko ko téman nak amna sañu sét ko xamni mom mën na jité mu jox ko ndigal ne ko jitul nim ko waxe da mel ku mën doon ci ñim la wax rek ba ci ab jam ba jigen ba kenn ci ñim wax ñep rek ku ci yow jité té am la ko téman rek nga dal di saña jox ndigal keneen ne ko yow jitel way lolu aji wona tekkale mom la borom sara bele di waxna iza kana an-naqisu sultanan aw rabb manzilin fala yaskhutu haqquhu wa yundabu lahu al-istikhlafu likamilin wa hadamu tarki al-amri li ghayrihi in kana naqsuhu ghayra kufrin wa jununin manam ñaar rek ñoy ñoo xamne suñ mënta jité ñu bëgg ñu sét keneen ku mat mu jité dañ baña bayyi mbir mu rek nona dal ci selango melé ko ci doon dara lool nak moy booru julit wala borom kër ñoo ñaar mom ko ci xamni am nga lo té mëna jité rek duñ bëgg nga selango ci mbir ma dañu bëgg nga sét ku mat nga ne ko jitéel mu may na nga xamne kenn ci ñoom ñaar la ko té mëna jité moy ak kéfer mba ak ndof yo yar mom ku mu té mëna jité duñ la may itam ngay sak keneen diko jox ndigal nako jitel wa in kana an-naqis ghayrahuma saqata haqquhu fala yastakhlif bu fekke ne ka manki bu meunta jite du kenn ci ñaar ñi manam du buru julit wala ka ko fa wotu kenn nga koy jappe ak borom keur du kenn ci ñoo ñaar kon bu xasse manki iliman rek du meuna wotal kenen babu salatil jumuhati li modi buntu julik juma mu ñew nak ci julik juma wa salatul jumuhati julik juma fardun faratala halal a'yani ci jëmya julik juma kum war day nek ci yow farate jëm manam ya koy defal sa bop waye kemun la defale bu ñepp defoon bam dess yewit du tax sa jaan wacc walaha ñeel nako shurutu wujubin sarti war wa arkanun ak ay ponk wa adabun ak ay teggin wa ahzarun ak ay ngant tobihu yoy dañu daganal at takhallufa rusanu manam des ganaw baña dem anha walis julu juma nak da am ay sarti yo xamne moy tax mu war la bu ci amut dula war am sarti yo xamne mo koy taxawir mudi ay tonkam mu am itam ay teggin am nak ay ngant yo xamne bu la ca ben dalé jumaaja wacc na la man nga baña dem yoy lay bëgg tekkalé fa amma shurutu wujubiha ndal sarti waram nga fa sabhatun jurum ñaar la al islamu modi duggu ci l'islam wal buluhu akuk kalafé wal haqlu aqel wal dhukuriyatu akuk ngor manam don gor wal hurriyatu akuk ngor nek di gor ca jamono yi nga xamne jam ak gor dafa amone ñu len di tekkale te jamono wal iqamatu akuk sah ñak tukki la jublu ci sah gi wasihatu akuk wer manam ñak tawat tawat jukoy te mëna dem ci jumaaja sarte tax jul jumaa war ko jurom ñaar la ay boko de set yett yi ñeek yi mom du rek julik juma way julli farata yep ñoy mo bala la war rek yett yi dajé ci yow moy duggu ci l'islam ndax waxon na ne ku duggu ci l'islam ndax xam sax yalla sant nako lim sant wa l'islam waye bu ko defé duggu ci l'islam itam da du wër motax ñaaral bu moy ak kalafé goné waxan na ne genn julli farata waruko kon nak juma mi dugalena ca xel batay ca la ndax wax nan ab dof julli genn waruko kon la julli juma dugale won na ca bu de julli juma nak dañuy sart koka don gor moy tax julli juma war ko bu de jigen waruko tay tam muy gor nima ko waxe won legi jamono yi amé tekkale gor ak jam julli juma waruko tayit musah dekk fofa ba mu yene fa sax lu mat ñenti fan waye bu fekke ne dekk fa te yene wu fa am ñenti fan kon julli juma ga du ko war bi ci mu jël ak moy mu and waru yaram go ko may dem ci juma ja waye bu wërede ba nga xamne mënta dem ci juma ja ba bu gor gor lo ko dem dana ci sonu choono bo xamne day jéggi dayo kon julli juma ga wacc nako wa amma arkanuha dal ay ponkam fa khamsatun jurum la julli juma amna jurum ponk ño xamne moy tax julli juma mana am te wër te bokku tak nak farata nga xamone ca julli al awwalu bu jekk wi al masjid moy jakka ja al lasi ya nga xamne yakoon dana nek jami'an di juma ponk mu jekk bi moy julli juma faaw ci juma rek lañ koy defé mu doora wër deesu ko mëna defé ci ak ndand fay fay wala garabu penc mba bok jakka jo xamné yees na dekk wa ya nga xamné mom la wa fofa dekké ndax juma mom lañ ci sarté moy bu mu yees dekk wa yi ñoña bu deesu naan ya nga xamné dañu daan dekké neegi ñax dañuy def jumaaja neegu ñax mu dal di baax fekkene bi seng xewé la itam biñ ko défé seng mu baax jamono tabax xewé nak dañ koy tabax rek mu doora baax lañu bañ dal moy mu yees dekk waayi ñoña attani ñaarel bi al jamaahatu modi mbolo walay salahum de di ñel leen hadul ab limit inda malik fa malik bal li fi nek la budda man ta ñak antakona bu nekké jamaahatun di mbolo tataqarra mom dana saxé bihim ci ñom qaryatul ab dekk warajjaha leungal na manam degeural na ba'du a'immatina lenn ci suñu kilifa annaha naka julli jumaaga ta joosu dana dagan bis nay xajal ci fuk ñaar rajulan ci ay goor baqina ñu doy dess li salamha ba ca salmalam ba donc ñaaral bi moy faaw rek mbolo mën ta ñak ci julli jumaa day wax nak ne day ñëk sét bala ñu tabax jumaa na mbolo ma bari bari way bo xamne doy nañ ci dër bañ nek man ko dekk nga xamne lu ñu def mëna dimbalenté defal ko seen bop bu len ay non songon ñu mëna jog taxaw ar seen bop jamar lok ñom dañuy sart dekk ba re nonu ñu doora saña tabax juma gannaaw bu ñu tabaxé juma ba agal nak ba jul rek les ci mom mo xam juli gu jëk ga mo xam geleen la wax ci gëna wër moy bu fuk ak ñaar téré yu bokku te iliman rek mu dal di doy neki dekk bi bari won na waye bañ agge julli jumaaja da fekk ñu bari toxu baña fa dess bareetut du téña fa dess mom buñu maté fuk ak ñaar rek yu bokku te iliman mu dal di bax waye nak bu def fuk ak ñaar dong dañuy sart kenn bañ ca yaqule julli te ñom ñepp itam ñu bokku téwé khutba ba kon limu ne ñen ñu nenañu fuk ak ñaar bu ñu téwé and ak iliman mu doy man nga ko déggé nonu ko wax rek dëkk ba mom bala ñu tabax juma na mbolo mu bari bari way bu toll ne ñu ko waxé won légui bu jul rek déssé nak mom fuk ak ñaar yoy bu téwé yu bokku te iliman rek ci ñin ko léralé mu dal di doy ak tañu su ñettel wi al khutbatu moy khutba ba al ula ba jëk waye mom rukunun ponk la ala sahihi ci wax jeer wa kasalika naka noné al khutbatu khutba ba at taniyat bi aj ñaarel ala al mashhur ci lañu siwé da wax né dañuy khutba ñaari khutba xam digënté ñaari khutba ñi dañ fay jaarale ab jotaay mu tékkalé ñaari khutba yi khutba bu jëk bi mom wax ji gëna wor ponk la mën ta ñak julli juma gi waye say bo ñtam bop ñaaral bayit non la wax ja gëna siiw rek mo bu jëk beeyam wax ba gëna siiw moy khutba bu ñaaral ak bu jëk ñoyé mo dara mënu ci ñak wala budde mën ta ñak antakona mu nek ba'da zawali ci gannaaw rëccu jant wa qabla salati ak jëk julli ga faaw nak bala ñoo khutba na tisbar jot bu khutba jëk tisbar jot du doy tayit khutba bi na jitu julli gi buñ julle ba nopi doora khutba kon buñ khutba ba nopi nañ baamu wat julli ga walaysa fil khutbati tir mi nek ci khutba ba hadun ab limit inda malik fa malik aydan batay wala budda waye mën ta ñak an takona bu nekké mimma di bok ci li nga xamné tusammihi dana ko tuddé al arabu arabiy khutbatan ab khutba wa tustahabu ta defna sop at taharatu lab fihima ci ñom ñaari khutba yi fo xamne jëmi khutba ci bofum duñ wax ne faw mu tollu nangam mba du yes nangam ba du op nangam dedet khutba man na guddu man na gatt waye dañu wax ne nak le gën moy gattal khutba yi te yagal julli ga bokku na ci deg fiqku iliman ji khutbam di gatt te ëmbulu bare bare ba nopi nak julli ga mom ñukoy teelu ba muy tey tey bax bu ñu ne nak khutba amut yamukaay buñ koy yemalé né mënta ëpp nangam ba mënta yes nangam lim newne kon na don la arabi dan tuddé khutba lol nak boko déggé moy tutlaqu al khutbatu hind al arabi ala ma yuqalu fil mahafil min al kalami al munabbahi bihi ala amrihim li dinihim wal murshidi li maslahatin ta'udu alayhim haliyatan aw ma'aliyatan wa in lam yakun fihi mawhidatun fadlan han tahdhirin wa tabshirin wa qur'anin yutla fa kullun min alhamdi wassalati wassalami ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wal qur'an man dobun wa la yushtaratu kawnuha sajhan du wax ji xasse ambu lu yete ci mbirum dine mba lu wax mboloma seen jariñ jariñu tay mbal ëlëk rek dal lay doon khutba donte ambut ak waré mba ambut ak begle ci ku def nangam am nangam amul alquran amul sax sant yalla mba julli ci yonente bi lepp du ko té bax ndax sant gi yalla ak julli ci yonente bi ak tuddi ci baati alquran yépp dañ ko sopp rek waye sartu ñu lé bala doon khutba faaw ñu andi ci sant yalla ba julli ci yonente bi ba andi ci alquran tay duñu sartu ñu sacc ko ko manam def ko ay dok te dok yu bokk ay daanel dedet ci ñu nak dañu taamu khutba am sant yalla am julli ci yonente bi am dara ci alquran su fekke ni khutba ba amul yoyu sax te julle guñu ñu bëgg ñu baamu khutba ba te def ca yoyu watax mana falaw nadhamaha aw natharaha sahhat naham tundabu ihadatuha in lam yusalli fa in salla fala tu'adu wa duha'u fiha lisultani bidhatun makruhatun manam di ñaanal bur julit bi ci khutba juma bi mom bidala bo xamne buñu sibla wa fi wujubil qiyam nek na ci waruk taxaw ga lahumma ñeel ñaari khutba yi taraddudun deng deng ñu mujji manam boy khutba ñaari khutba yi ci aljuma ndax taxaw ga mën ta ñak wala taxaw ga mën na ñak am nañ ci deng deng dobu wuñ ci waye li ëpp ci sëriñ ci dañu ne taxaway ba mënu ci ñak manam bu dé khutba faaw day taxaw sort ñu ne bu dé khutba faaw mu and ak ku laap waye nak sopp nañ ci bu dé khutba mu and ak ku laap ndax bu noppé ci khutba bi dal ci mëna sëssalé julli gi ñu sëssalo rek rek ndax xam nga né bu andute ku laap it faaw bu la mëna julli mom dem la bi ñëwaat arrabihu ñentel bi al imam modi iliman ba wa min sifatihi te bokku ci aw melawam ay yakona mu nek ni man di ko xamne tay jibu dana war alayhi ci mom al jumuhatu julik jumaga ihtirazan ngir watandiku min as sabi ci gone wal musafiri ak aji tukki wa khairihima ak kudul ñom ñaar ni man ci nga xamne lam tajib julik jumaga warut alayhim ci ñoom bokku na ci ponku yi tax julli juma ga baax moy am ku jité ñu top ci gannaaw biñ ko kenn kenno lu baax faaw rek mo am iliman ju jité ñu roy ci mom iliman je itam dañuy sart muy ko xamne julli juma ga war nako ay bu dé goné genn julli waruko du mëna jité juma du mëna jité genn farata ndegam ko muy jité day mag aji tukki jo xamne muru fa sax ñenti fan dul juma waruko kon du meuna jité kep ko xamne rek julli juma waruko du ca meuna jité niki ab jam julli juma waruko kon nak du ca meuna jité way ishtaratu defna sart an yakuna bu nekké al musalli aji julli ja bil jamaahati ak mboloma ho mom al khatiba di aji khutba ja illa li hudrin ndare ngir ngant yamna ho lol dana ko téré min zalika ci lolé min maradin ci tawat aw jinolin wala ak ndof aw nahwi zalika wala lu melni lolé waye jibu dana war intizaruhu ak negandiko lil hudri ngir ngant la al qarib li aji jégué hal as-sahhi ci wax ji gëna wër tay jité julli juma gi faaw day doon ka khutba won manam nangu wuñ ke khutba ke jité faaw rek ki def khutba bi moy jité lumay nak da khutba ba nopi am ngant luko dal lo xamné yaakaru ne lu gawa dañ lay doon balim khutba ba nopi tawat tawat jo xamné xamuñu kañ la ci wër ba am khutba ba nopi ak ndof dikkel ko xamuñu kañ la ci wër kon keneen rek mo ñew jité ndax ngant la ko waral ay bu ro ngant lo xamni mom man na dañ fi saasa niki da xubbu ba nopi rek am jappam toj kon nañ koy bayyi rek mu dem wajaat ñew dal li jité julli gi al khamisu juromel bi mawdihul istitani moy berebu dekke ga fala tuqamu deful taxawal al jumuhatu jul juma illa fi mawdihin daraj abbir yustawtanu bop defna deke fi ci mom